kosunga ngai katake mama teno kute kaka yo yesu nangai kaka yo mosungi malamu ngai na yengi yengi na mokili oyo na monite oya koki kosunga ngai katake mama teno kute kaka yo yesu nangai kaka yo mosungi malamu kaka yo nyakwe kaka yo yesu kaka yo mosungi nanga kaka yo yesu kaka yo kaka yo mosungi nanga Loboko na litama Papa nanga ya kufakala Mama kotaza mbapo na kole isa diso Eto lingi tolunga na pasi ye Kaka yo oh, yeah, yeah, Kaka yo Mosungi nanga Nalanga na tuka ya mboka Loboko na litama Papa nanga ya kenda kala Mama nanga bela likolo ya susi Eto lingi tolunga na pasi ye Kaka yo yeah, Kaka yo Ecolo, hey, Oyo, Okalibon, Lia Babola, Febatsu. Your solution, Oyo, look at my problem. Kokola, Mawananga, Koma, Sego, Hallelujah. Oh, Nanini Pasekanga Manganazo. No cola sonzo, naite komona ya liboso. Nini na salite pona sunga maleke. Nate kama imabe, malala mabe. Nate kinyo soba neko. Ah, yeso yo, mosungi nanga. Hey, zame zame lele ki yo. Zamba betza ida, hey. Osele maki, okango laki, hey. Zamba yo yoka. Yo li sungi ya mamboli Aleluya Jesus